अब आठ ऋचा वाले चौथे सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे विद्वान यज्ञ के करने वाले जन अंग और उपांगों के सहित साधनों से यज्ञ को शोभित करते हैं, वैसे ही शूरवीर बलवान योद्धा और विद्वान जनों से राजा संग्राम को जीतें। यह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशित जानने योग्य अजर अमर अतिथि के सदृश सत्कार करने योग्य और सर्वत्र व्याप्त है, उसकी सब उपासना करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है, उसी का भजन करो। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वान जन हैं वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित और धर्म मार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का भजन करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो शुद्ध खाने और पीने योग्य पदार्थ का सेवन करता है, वायु के सदृश बलिष्ठ और ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की अपेक्षा से विपरीत दशा को प्राप्त हुओं को मारने वाला हो, उसी को राजा मानो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समीप में वर्तमान पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का निवारण करता है, वैसे ही उत्तम गुणों को प्रकाशित करके अज्ञानांधकार का निवारण करिए। अन्नादि देने वाले प्रशंसनीय होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अन्नादिकों से अत्यंत आनंद देने वाले मनुष्यों में उत्तम मनुष्य संपूर्ण संसार को उत्तम बुद्धि युक्त करते हैं, वे सत्कार करने के योग्य होते हैं। अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, चोरी और चोर के संग और अन्याय से पाप के आचरण का त्याग करके और सुख को प्राप्त होकर 100 वर्ष युक्त होवो। इस सुक्त में अग्नि ईश्वर और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह चौथा सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले पंचम सुक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या ग्रहण करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोगों को चाहिए कि जो पक्षपात से रहित वादयुक्त द्रोह से रहित और बुद्धिमानों के संग का सेवन करने वाले और बहुत विद्वानों से आदर किए गए और ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवा अवस्था वाले विद्वान हों, उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें। मनुष्यों को किससे होने पर क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, राजा के रक्षक रहने पर ही प्रजाजन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुखयुक्त होते हैं। भावार्थ, वही राजा होने को योग्य होवे जो राज विद्या को अच्छे प्रकार जाने। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो आप लोगों से याचना करे उस सुपात्र के लिए यथाशक्ति दान करिए और जो पीड़ा देवे उसको पीड़ित करो और तपस्वी होकर धर्म का ही आचरण करो। भावार्थ, जो प्रशंसित कर्म और गुणों के सहित जन इस संसार में प्रयत्न करते हैं, वे विद्या यश और धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान और ईश्वर से प्रेरित हुए शीघ्र आलस्य का त्याग करके दिन रात्रि धर्म अर्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे योग्य होकर दुखों को बाधित करते हैं। मनुष्यों को किसके संग क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम लोग यथार्थ वक्ता जन के उपदेश से इच्छा की सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषों और नहीं नष्ट होने वाले यश को प्राप्त होवें। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह पांचवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ। अब सात ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को संतान किस प्रकार उत्पन्न करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्मचर्य से बलिष्ठ होकर संतानों को उत्पन्न करो, जिससे रोग रहित, बलयुक्त और उत्तम स्वभाव युक्त संतान होकर आप लोगों को निरंतर सुखयुक्त करें। फिर वह अग्नि कैसा है, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। हे विद्वन, जो आप अंग और उपांग के सहित बिजली की विद्या को जाने तो बहुत सुख को प्राप्त होवें। भावार्थ। हे मनुष्यों, जो बिजली के सदृश पवित्र, दुष्टों में क्रोध करने वाले, श्रेष्ठों के साथ मेल करने और नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होने वाले होवें, वे सब स्थानों में विचरते हुए अन्यों को जनावें। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि अपने समीप में पवित्र और यथावद्वक्ता पुरुषों की सदा रक्षा करें, अथवा आप भी उनका संग करें। फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य धर्म से पतित न होकर धार्मिकों में शांत और दुष्टों में अग्नि के सदृश भयंकर होते हैं, वे ही बलवान गिने जाते हैं। मनुष्यों को किसके सदृश क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो प्रेम से मित्र होकर जैसे सूर्य अंधकार को, वैसे भयों को दूर करके संग्रामों को जीतते हैं, वे प्रतिष्ठित होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। जो मनुष्य अद्भुत गुण, कर्म और स्वभावों का स्वीकार करके तथा अन्य जनों को ग्रहण करा के धनाढ्य कराते हैं, वे अद्भुत स्तुति वाले होते हैं। इस सूक्त में अग्नि तथा विद्वान के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह छठा सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ। अब सात ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को कैसा अग्नि जानना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। जो मनुष्य परमात्मा के सदृश न्यायकारी होकर तथा अग्नि के सदृश विद्या और विनय से प्रकाशित हुए चक्रवर्तित्व को प्राप्त होते हैं, वे सबको सुख देने को योग्य होते हैं भावार्थ। जो मनुष्य व्याप्त और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के करने वाले अग्नि को अच्छे प्रकार जानकर वाहनों को प्रकट करते हैं, वे कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर वह राजा कैसा होवे, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। वही राजा होने को योग्य है जिसके संग से दुष्ट जन भी श्रेष्ठ, कायर भी शूरवीर और कृपण भी दाता होते हैं। अब द्वितीय जन्म के विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य माता और पिता से जन्म को प्राप्त होकर आठवें वर्ष से प्रारंभ करके आचार्य से विद्या के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं, वे स्तुति करने योग्य हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं। फिर मनुष्य को क्या प्राप्त करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। जो मनुष्य दूसरे विद्या रूप जन्म को प्राप्त होवे तो उनके सफल कर्म होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को कहते हैं भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य जन परमेश्वर से रचे गए पक्षियों के सदृश अंतरिक्ष में चलते हुए लोकों और उनकी गति को बुद्धि से विशेष करके जाने, वह विद्वानों के मस्तक के सदृश प्रशंसा करने योग्य होता है। फिर जगदीश्वर कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण लोक निर्मित किए हैं तथा जो सबका रक्षक है, उसकी सब उपासना करें। इस सूक्त में सबके हित करने वाले विद्वान और ईश्वर के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह सातवां सूक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ।